tym roku nie płacisz. Aż 30 razy 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 września, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Mamy żelazne zobowiązanie w związku z artykułem 5 NATO, powtarza to w Warszawie amerykański sekretarz stanu. Dolny Śląsk przygotowuje się na ulewy, ostrzeżenia zaczynają obowiązywać od dzisiejszego wieczora. Dwoje astronautów odbyło pierwszy komercyjny spacer w kosmosie. Relacje Polska-Stany Zjednoczone są na najwyższym poziomie intensywności, zapewnia minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W Warszawie jest amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Spotkał się już z prezydentem i szefem dyplomacji, a teraz rozpoczyna się spotkanie z premierem. Jednym z głównych tematów rozmów było wsparcie dla Ukrainy. Przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych jest nasz reporter Bartosz Bielecki. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, jak przebiegały rozmowy. Użycie zachodniej broni na terytorium Rosji to jedna z kwestii, o jakich rozmawiali przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych. Takiej opcji nie wykluczył sekretarz stanu Antony Blinken. Będziemy zawsze brać to pod uwagę i jeśli będzie to konieczne, dostosujemy się, dopasujemy to, co robimy i co zapewniamy do panujących warunków. Nie tylko jako Stany Zjednoczone indywidualnie, ale też jako grupa państw, które wspierają Ukrainę. Szef amerykańskiej dyplomacji dodał, że rozmawiał na ten temat z ukraińskimi władzami wczoraj w Kijowie. Rozwiązanie to popiera także Polska, o czym mówił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Ofiara agresji ma prawo się bronić, więc uważam, że Ukraina ma prawo do używania zachodniej broni, do zapobiegania zbrodniom wojennym. Dalszy rozwój współpracy gospodarczej, a także energetyka jądrowa to inne kwestie, jakie poruszono podczas dzisiejszych spotkań. To już trzecia wizyta Antonego Blinkena w Polsce. A relacjonował Bartosz Bielecki. Na Dolnym Śląsku przygotowania na ekstremalne ulewy. Od 20 w województwie zaczną obowiązywać ostrzeżenia pogodowe i będą aktualne aż do poniedziałkowego poranka. Zapewniliśmy zwiększoną obsadę numeru 112, tak samo zwiększoną obsadę w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dokonaliśmy sprawdzenia magazynów powodziowych, zapewniliśmy dyżury magazynierów. Postawiliśmy również wszystkie służby, zarówno Państwową Straż Pożarną, jak i Policję, Wojsko Obrony Terytorialnej w taki stan gotowości po to, żeby również te służby przygotowały się do ewentualnego usuwania skutków nawałnic. Mówił wojewoda śląski Marek Wójcik. Jeszcze dzisiaj wszystkie gminy w województwie śląskim mają otrzymać prośby o sprawdzenie infrastruktury i zabezpieczeń powodziowych. W 2026 roku powinna rozpocząć się rozbudowa terminala na lotnisku Chopina w Warszawie. Inwestycja ma się zakończyć 3 lata później. O szczegółach poinformował prezes Polskich Portów Lotniczych Andrzej Ilków, a więcej wie Aleksander Przoniak. Celem rozbudowy jest zwiększenie przepustowości lotniska, czyli możliwość obsługi większej liczby pasażerów. Andrzej Ilków podkreślił, że dziś lotnisko jest na granicy wydolności. Będziemy zwiększać, bo musimy, ilość operacji, no bo bez tego nie nastąpi ten wzrost i ta masa, tak, którą chcemy budować dla lotniska centralnego. Dzięki rozbudowie liczba operacji lotniczych zwiększy się z 600 do około 800. Prezes PPL zaznaczył, że większa liczba startujących i lądujących samolotów nie spowoduje większego hałasu wokół stołecznego lotniska. Nie będziemy hałasować bardziej niż ten hałas, który jest zdefiniowany obszarem ograniczonego użytkowania. Według przedstawionych na początku tego roku planów, centralny port komunikacyjny ma zostać otwarty w 2032 roku. W ramach CPK jest też budowany węzeł kolejowy i linie kolei dużych prędkości. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Dwoje astronautów odbyło pierwszy komercyjny spacer w kosmosie. Rakieta Falcon 9 wyniosła na orbitę okołoziemską kapsułę Crew Dragon z 4 astronautów. SpaceX. Po powrocie mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia, ale stąd to wygląda jak perfekcyjny świat. Powiedział Jared Isaacman, pierwszy nieprofesjonalny astronauta i milioner, który odbył spacer w kosmosie. Po jego powrocie kapsułę opuściła Sarah Gillis. Rakieta Falcon 9 wyniosła na orbitę kapsułę Crew Dragon, w której jest 4 kosmonautów. Pierwszy w historii komercyjny spacer w kosmosie trwał około 20 minut. Słynne futrzane czapki brytyjskich żołnierzy są coraz droższe. Koszt wyprodukowania ceremonialnych bermyc wzrósł o niemal 1/3 w porównaniu z zeszłym rokiem. Jednocześnie ekolodzy z organizacji PETA apelują, czas przejść na tworzywa sztuczne. Sprawą czapek zajął się nasz korespondent w Londynie, Adam Dąbrowski. XVIII-wieczna tradycja, punkt obowiązkowy na przykład oficjalnych urodzin króla.

Jest 15.12 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Audycję realizuje Michał Jakubik. Dziś w programie wyłącznie nowa muzyka z płyt z ostatnich dni, tygodni, no bardziej dni. Bardziej dni i także takie utwory, które na płytach pojawią się dopiero w nadchodzącym czasie, w nadchodzących kilku bądź kilkunastu dniach. OCs to grupa weteranów, a właściwie weterana, dlatego że jedynym stałym członkiem składu jest John Dwyer, który zrealizował pod szyldem OCs 28 płyt studyjnych. To jest właśnie, to był fragment tej najnowszej zatytułowanej Sorks 80. Płyta ukazała się już we wrześniu, a piosenka z niej pochodząca nosi tytuł Pixelated Moon. Kolejna nowość to szkocka grupa Franz Ferdinand, która wraca po kilku latach przerwy. W jakiej formie, to być może będzie już słychać za chwilę. Będą Państwo mogli się przekonać, jak brzmi singiel zapowiadający album The Human Fear, który ukaże się w styczniu przyszłego roku. Here we go with riff one. Did you ever get the feeling that there's something come undone and unreeling in the seeming, the stitching gone? So you rip a little harder till that rip becomes a run. Feel the fabric of existence come unspun. Hey there, we don't care. Could be standing way out where you're naked and freezing till you run. With a plastic carrier bag in each hand, the rain fell, oh, so you were standing under the holly tree with exasperated feelings. And hey ho, you don't know, is it a joke? No, I said no, I'm serious, more serious than I've ever been, I've ever been. So don't stop feeling audacious, there's no one to save us, so just carry on. And don't go blaming the neighbors, you know they're the same as us, we should just get on. Did you ever get the feeling that your world has come undone? No revealing of a reason to carry on. When hey there, it's there, waiting just in there, ready any time to come along. Jedno chyba z najbardziej beatlesowskich nagrań w całym dorobku grupy Franz Ferdinand. Jak będzie brzmiał cały album? Przekonamy się w styczniu. Mam nadzieję, że będzie lepiej niż na paru poprzednich płytach. Już nie chcę nawet marzyć o tym, żeby było tak dobrze jak na debiucie z początku wieku. Teraz z Glasgow przenosimy się do Danii, skąd pochodzi grupa Efterklang, która wraca po krótszej, paroletniej przerwie albumem Things We Have In Common. Everything evolves around love. The colors are the way that we are. We're living in the air that we breathe. The body's all the way that we feel. around love and everything that hurts love. Things We Have In Common. Płyta grupy After Clank ukaże się 27 września, czyli za 2 tygodnie. Przyznam szczerze, że po tych fragmentach, które już zostały udostępnione, no jestem pod wrażeniem. Mam nawet taką nadzieję, że jeżeli płyta będzie trzymała poziom tych singli, które ją zapowiadają, to będzie jedna z najlepszych pozycji w całym dorobku nagraniowym Duńczyków. Podobne klimaty, tyle że z Anglii. Grupa Tindersticks swą premierę, czy też właściwie premierę swojego najnowszego albumu ma już jutro. Tytuł płyty Soft Tissue, tytuł piosenki Always a Stranger. Always a Stranger. Fragment płyty Soft Tissue grupy Tinder Sticks. Album swą premierę będzie miał jutro. A teraz zespół, który czerpie pełnymi garściami z muzyki z przełomu lat 60. i 70., ale robią to naprawdę umiejętnie, bo są po prostu bardzo zdolni. Kwintet, ale dwie osoby są tutaj postaciami kluczowymi, czyli autorzy piosenek. Will Turner, gitarzysta i wokalistka, oraz Georgie Fuller, wokalistka. Grupa nazywa się The Heavy Heavy. Happiness to jak dotąd najbardziej rozpoznawalne nagranie grupy The Heavy Heavy. Pojawiło się, zostało udostępnione przez zespół przed kilkoma tygodniami. Stało się w międzyczasie popularne. No i też zapowiadało płytę, która swą premierę miała przed mniej więcej 10 dniami. One of a Kind to tytuł płyty grupy The Heavy Heavy z Brighton w Anglii. To teraz posłuchamy jeszcze utworu, który no nie był singlem, powiedzmy, ale znalazł się na płycie One of a Kind jako trzeci w kolejności. Because You're Mine, grupa The Heavy Heavy ze swojego debiutanckiego albumu, który ukazał się całkiem niedawno, One of a Kind. Warto po ten album sięgnąć, zachęcam. A teraz pora na polskie nowości w tonacji. Wraca grupa Hejma, łódzki zespół, który debiutował płytą długogrającą przed mniej więcej 2-3 laty. No i powiem szczerze, że trochę się zastanawiałem, co z zespołem dalej będzie, co słychać. No i słychać całkiem nieźle. Późno już, bloki szaro-burę, w klatce obok słychać krzyk. Chyba ktoś dziś źle się czuje, myśli błądzą w zakamarki. Nieznajome czarne dziury, wiatr mi szepce smutne bajki. Świat z tektury i boję się, że kiedy zajdzie słońce, rozsypie się w pył. No już, ciemno dookoła, dzisiaj pewne nie jest nic. Miłość, wierność, marny syf, jeden powiew może wszystko zniszczyć, zgładzić, zaprzepaścić. W moim sercu wieczny lęk, SOS, SOS. I boję się, że kiedy zajdzie słońce, rozsypie się. Świat z tektury. Tytuł piosenki, która właśnie wybrzmiała, a także tytuł całej epki grupy Hejma, która wkrótce będzie miała swoją premierę. Oczywiście ta epka Świat z tektury. Teraz zespół, który powraca po znacznie dłuższej przerwie, bo debiutancki album zespołu Sir Charles ukazał się 10 lat temu. Jeśli państwo nie pamiętają, to tak gwoli ścisłości. Tomasz Organek gra tam na gitarze i jest również jednym z kompozytorów, ale wokalistą jest kto inny, a konkretnie Stefan Kornacki. Jest między nami słowami, gestami, ciuchami, korkami. Ruch jest między nami, tylu laskami, kwiatami, drinkami, lodami, szurającymi o schody, bez prądu jak cień, bez bieżącej wody, snującymi się jak ten smród. Gruz jest między nami. Szalalala, szalalala, bum. Gruz jest między nami. Jest dwóch. Dwóch jest między nami. Zostańmy kumplami, ziomami, friendsami. Nie będę odzywał się przez 4 miesiące. Zapomnijmy o tym, kim jest dla ciebie wójt. Walczącymi na łokcie. kto by w pokerach o wolną łazienkę i miejsce ze spojrzeniami. Gruz jest między nami. Gruz jest między nami. Sir Charles i Gruz. Czekamy na całą płytę, a teraz kolejna nowość polska. Brożek. Brożek znany z kilku nagrań solowych jeszcze sprzed lat, a także z płyty z Malikowską sprzed lat 5. Brożek wraca solo. Najnowsza piosenka tego artysty zatytułowana jest Sauna. Przyzwyczaję się do tego. W każdej chwili możesz poczuć się tak, że nagle nie wiesz, o co chodzi. To był Brożek i Sauna. Czekamy na kolejne nagrania, a teraz wracamy do nowości anglojęzycznych. Phaser Days to jest pseudonim artystyczny nowozelandki Amelie Murray, która wydaje swój drugi album zatytułowany Soft Power 15 listopada nakładem wytwórni Flying Nun. To właściwie legendarna wytwórnia, jeśli chodzi o Nową Zelandię i nie tylko. W latach 80. i 90. była prawdziwą siłą niezależnej muzyki w Nowej Zelandii i okolicach. Phaser Days, piosenka zatytułowana Cherry Pie. Phaser Daisy Cherry Pie. Piosenka z płyty Soft Power, która swoją premierę będzie miała 15 listopada. A teraz artystka angielska Julia Sophie, która przed parunastoma dniami wydała swą debiutancką płytę długogrającą zatytułowaną Forgive to Slow. Z niej pochodzi utwór Wishful Thinking. Wishful Thinking śpiewała Julia Sophie. Już wkrótce, po 16:00, do Trójki zaprosi Państwa Katarzyna Borowiecka, a my już Państwu bardzo dziękujemy za uwagę. Michał Jakubik, który audycję zrealizował, Grzegorz Hoffman, który ją przygotował i prowadził. Na zakończenie duet dwóch duńskich artystek, Rebeka Molina i Maria Luisa Buch. Dziękujemy, do usłyszenia. Yeah.